w sprawie koncertu Madonny. Żadnych zaskakujących pytań, żadnych wyraźnie trudnych pytań. Jest naprawdę bardzo spokojna sytuacja. Chodziło o nieprawidłowości przy organizacji imprezy. Rosja mówi o betonowej ścianie cenzury na zachodzie, Zachód o agresywnej propagandzie Moskwy, o wojnie medialnej wokół Ukrainy już za moment. Lekarze przekonują coraz głośniej. Szczepienia są absolutnie niezbędnym środkiem do profilaktyki chorób zakaźnych. Tymczasem znów wzrosła liczba niezaszczepionych dzieci. Była minister sportu przed prokuratorem, ale w roli świadka. Joanna Mucha była przesłuchiwana w sprawie nieprawidłowości przy organizacji koncertu Madonny na Stadionie Narodowym. Na pytania śledczych odpowiadała przez ponad 3 godziny. Joanna Mucha do prokuratury przyszła w dobrym nastroju, podobnie zadowolona budynek opuszczała. Usłyszeliśmy tylko, że przesłuchanie przebiegło w dobrej atmosferze, szczegółów ujawnić nie chciała. Żadnych zaskakujących pytań, żadnych wyraźnie trudnych pytań, więc naprawdę bardzo spokojna sytuacja. Dopytywana o odpowiedzialność i straty, jakie resort poniósł w związku z pożyczką na organizację koncertu, odpowiedziała, że została wprowadzona przez zarząd NCS-u w błąd. Nikt z nas nie przypuszczał, ani ja, ani członkowie Rady Nadzorczej, że jest w ogóle możliwość, żeby ten koncert zakończył się taką stratą. Dlatego posadę stracił m.in. prezes Narodowego Centrum Sportu, ale czy ktoś w tej sprawie usłyszy zarzuty karne, tego jeszcze nie wiadomo. Prokurator dopiero przeanalizuje zgromadzony w sprawie materiał. Wówczas podejmie decyzję, czy materiał ten uzasadnia postawienia komukolwiek zarzutów karnych. Powiedział prokurator Przemysław Nowak, a zatem na dwoje babka wróżyła. W sprawie przesłuchano już kilkudziesięciu świadków. Pytanie tylko, czy Joanna Mucha rzeczywiście była tym ostatnim. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Teraz w serwisie wzajemne oskarżenia o kłamstwo i propagandę. Zarzuty takie kieruje Zachód pod adresem Moskwy, a Rosja odpowiada podobnie. Unijny komisarz do spraw rozszerzenia Stefan Füle mówił w Strasburgu, że rosyjska retoryka w konflikcie z Ukrainą jest jeszcze bardziej niebezpieczna niż ta stosowana za żelazną kurtyną. We are witnessing economic coercion. Jesteśmy świadkami gospodarczej presji, gruźb, tajnych akcji, by wzniecać protesty i destabilizować sytuację. To wszystko ma odwieść Ukraińców od otwierających się przed nimi nowych możliwości. To także ma przekonać nas do zaakceptowania logiki dotyczącej sfery wpływów, ale to oznaczałoby ignorowanie lekcji ubiegłego wieku na tym kontynencie. A rzecznik Kremla odpowiada, to na Zachodzie cenzuruje się informacje dotyczące Ukrainy. Zdaniem Dmitrija Pieskowa Europejczycy są pozbawieni prawa wolnego wyboru źródeł informacji. Rzecznik Kremla twierdzi, że próby rzetelnego wyjaśnienia sytuacji wokół Ukrainy podejmują prezydent Władimir Putin, szef dyplomacji Siergiej Ławrow i parlamentarzyści. Pieskow zauważa, że te próby skazane są na niepowodzenie, bowiem głos rosyjskich polityków nie może przebić się przez betonową ścianę cenzury. Czegoś takiego nie widzieliśmy i nie zdawaliśmy sobie sprawy, że tak może być, dodaje rzecznik prezydenta Rosji. Tymczasem innego zdania jest rosyjska opozycja i część intelektualistów. No my naruszamy się zakony. Rosja łamie wszystkie prawa. Tłumiona jest wolność słowa. Dławione są ostatnie tchnienia wolności. Niedawno w trakcie wieńcu zorganizowanego w obronie wolności prasy moskiewscy artyści i dziennikarze stwierdzili, że stopień propagandy w rosyjskich mediach państwowych osiągnął poziom z najczarniejszego okresu Związku Radzieckiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Skarb państwa mógł stracić nawet 120 milionów złotych, ale do tego nie doszło, bo ABW wkroczyła na czas. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 9 osób w sprawie tzw. zmowy przetargowej. Chodziło o kontrakt na dostawę podkładów kolejowych dla PKP. Do agencji dotarły informacje o możliwych nieprawidłowościach, wyjaśnia w rozmowie z Trójką rzecznik ABW Maciej Karczyński. W trakcie naszych ustaleń okazało się, że producenci oraz dystrybutorzy podkładów kolejowych, którzy przystępowali do przetargu publicznego, nieograniczonego, mieli wchodzić w porozumienie co do wysokości ofert, tak aby mogła wygrać na przykład ustalona firma. Polegało to przede wszystkim na eliminowaniu konkurencji oraz jednoczesnym podwyższaniu tych cen oferowanych produktów. Do przetargu ostatecznie nie doszło, przesłuchania trwają, na razie ABW nie ujawnia, kim są zatrzymani. Z roku na rok rośnie liczba niezaszczepionych dzieci. Jak dowiedziało się Polskie Radio, w ubiegłym roku obowiązkowych szczepień nie miało około 7 tysięcy najmłodszych. To o prawie 2 tysiące więcej niż rok wcześniej, przyznaje dr Iwona Paradowska-Stankiewicz, konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii. Część osób to są dzieci, które mają czasowe przeciwwskazania do szczepień, a część to są zwolennicy naturalnego stylu życia, który jako filozofię właśnie przyjmuje to, że nie są dzieci tych osób szczepione. A to się kiedyś może źle skończyć, ostrzega dr Paweł Grzesiowski z Instytutu Profilaktyki Zakażeń. Jak dodaje, na szczęście niektórzy rodzice zmieniają zdanie.

kocim półgębkiem głos za chmur, pijanym wzrokiem zapadłych dziur. Mów do mnie, mów, mów do mnie, mów, mów do mnie. Przez matkę wodę czerwienią ust, wbij mimochodem szpilę lub gwóźdź. Mów do mnie, mów, mów do mnie, mów, mów do mnie. Z płyty Ziemie Obiecane Krzysztofa Napiórkowskiego. Dwie płyty dla Państwa, 71-335 SMS-em. Walk away, but I don't live my life like chodzi o płyty tygodnia o Ziemię Obiecane. Jedna dla pani Anny z Sanoka, druga dla pani Bożeny z Hajnówki. Reportaż w Trójce. W Polsce wkłada się wiele wysiłku i środków, by chronić przylatujące do nas i gniazdujące tutaj bociany. Bocian to nienaruszalna świętość. Porządkuje mu się gniazda przed przylotem, zmienia projekty linii energetycznych, żeby było dobrze i tak dalej. W krajach arabskich, szczególnie w Libanie, wręcz odwrotnie. Intensywne polowania na ptaki wędrowne są traktowane jako sport i rodzinna rozrywka oraz okazja do pochwalenia się trofeami na Facebooku czy YouTubie. Miliony chronionych ptaków, nie tylko bocianów, giną podczas wiosennych migracji. Jaka jest skala zjawiska, skąd się ono bierze i jak można mu przeciwdziałać? O tym w reportażu Jakuba Tarki pod tytułem Nie strzelać. Proszę. Stado bocianów. Całe wielkie migrujące stado ptaków i w tle kanonada. Myśliwi, którzy strzelają z broni w zasadzie wszystkich kalibrów. Tutaj mamy gdzieś budynki. W tle i przelatujące ptaki. Ireneusz Kaługa, Grupa Ekologiczna. Widok niezwykły. Każdego dnia takie informacje i okrzyki radości, że się udało coś zastrzelić i zabić. W zasadzie internet jest naszpikowany tymi ujęciami. I to są zdjęcia pochodzące i filmy jakieś z bardzo odległego czasu, tylko z ostatnich dni. No właśnie, jest jakaś nawet audycja. Pani opowiada o procederze, a w tle są pokazane setki ptaków poukładane równo na samochodach i brutalnie zabite przez myśliwych. Polowanie to moja pasja. Tutaj w sezonie zabieram rodzinę na polowanie w każdą sobotę. Bierzemy jedzenie i wszystko, co jest potrzebne, żeby cieszyć się tym dniem. I dzieci, i dorośli, szczególnie to razi, że to są już dwunastolatkowie i to chłopcy, dziewczęta, którzy razem z rodzicami do tych ptaków strzelają, niestety. O skalę zjawiska pytaliśmy w ambasadzie Libanu w Polsce. Chargée d'affaires ambasady Sonia Abouazar nie zgodziła się na nagranie. Otrzymaliśmy jedynie krótkie odpowiedzi na postawione pytania drogą mailową, w których poinformowano nas, że polowanie na ptaki wędrowne nie jest powszechną praktyką w Libanie. Rząd tego kraju potępia wszelkie nielegalne działania dotyczące zabijania ptaków. Działa na rzecz egzekwowania przepisów poprzez podjęcie niezbędnych kroków w celu powstrzymania i ukarania sprawców przemocy przeciwko naturze. Ja przeprowadziłam ankietę wśród 22 Libańczyków, co uważam i tak za sukces, bo ciężko pojechać do jakby obcego kraju, obcej kultury zupełnie i nagle przeprowadzać ankietę o czymś, co u nich jest popularne, ale oni wiedzą, że jakby w innych krajach to jest zabronione, nielegalne i tak dalej, chociaż u nich to też jest nielegalne. Liban jest małym krajem, ponieważ to jest 200 km długości, 60 około szerokości, no to nie jest duży kraj. W takim małym kraju taka duża liczba ptaków, gdzie szacuje się, że to są miliony przelatujących ptaków, to jakby ci ludzie mają chyba błędne wyobrażenie o ilości tych zwierząt, więc po prostu strzelają. Im się wydaje, że ich jest naprawdę dużo, poza tym oni jakby chyba też nie czują więzi z tymi ptakami, ponieważ one pojawiają się dwa razy do roku i to nie są ich tamtejsze ptaki. Oni polują na wszystko. Generalnie tradycją jest, że jedzą małe ptaki. Ale to jest praktykowane w większości krajów basenu Morza Śródziemnego. Taki sam problem jest na Cyprze, na Malcie, w Grecji, przecież w Hiszpanii. Tylko, że to są kraje Unii, gdzie przepisy są bardziej respektowane i są większe kary nakładane. W Libanie no to tych kar nie ma praktycznie w ogóle. Przez to, że ja mogłam prowadzić obserwacje w parku Babda Forest, no to niejednokrotnie widziałam ptaki leżące pod nogami, martwe. Czy to był dudek, czy to był szczygieł. Nie widziałam nigdy bociana. To muszę przyznać, że nie spotkałam się z tym. Aczkolwiek ptaki można spotkać tam wszędzie zabite. Czy to jest w mieście, czy to jest na obrzeżach. A oni nie kryją się z tym. Spacer po Babda Forest, idzie grupka ludzi, w tym dzieci, jest myśliwy, widzi ludzi, przestaje polować, oni odchodzą i on znowu zaczyna polować. Więc po prostu było tyle łusek po nabojach, to było takie no, dość duże zdziwienie, szczególnie, że to jest rezerwat bądź jakiś obszar chroniony, na którym jest zakaz totalny polowania, gdzie zakaz jest w miastach, zakaz jest w tych rezerwatach, a i w mieście, i w tych zielonych miejscach można znaleźć te łuski. Polują mężczyźni w każdym wieku. Ja w ankiecie miałam od 20 do chyba 64 roku życia. życia. Polują popołudniami, czyli jakby można traktować to po pracy, albo po ranku, czyli wtedy, gdy jest największa aktywność ptaków. Polują sami bądź z znajomymi. Znalazłam artykuł, gdzie 15-latek po prostu codziennie po szkole idzie i poluje. Dla nich to jest jakby pokazanie, że jest się męskim. To jest po prostu hobby. Dla nas niezrozumiałe, ale dla nich to jest taka najnormalniejsza rzecz na świecie. Ja traktuję libanek, szczerze mówiąc, jako mój drugi dom i nie uważam, by te polowania stawiały ich w bardzo negatywnym świetle, ponieważ nie można oceniać ludzi tylko przez to, gdzie ten problem istnieje, tak jak już wspomniałam, w innych krajach basenu Morza Śródziemnego, więc trzeba by się przyjrzeć wszystkim tym innym krajom. Libańczycy bardzo otwarci ludzie, inna kultura zupełnie niż nasza. Bardzo przyjaźni, otwarci na obcokrajowców, inne podejście do życia, na wszystko mają czas, wszystko powoli, nigdzie im się nie spieszy, tak jak my musimy mieć wszystko naraz, a u nich nie ma problemu, ale też nie ma problemu z załatwieniem czegoś, po prostu da się dogadać. Ja nie chciałabym, żeby Liban był odebrany źle przez te polowania i żeby to była jakaś nagonka, tylko żeby spróbować jakoś nakreślić im problem i znaleźć jakieś rozwiązanie. Sam fakt, że oni się chwalą na Facebooku, to jakby oni nie widzą problemu. Bo jeśli by tak było, no to nie obnosiliby się z tym. Tu są konkretne wycinki, urywki z gazet i całe stosy ptaków poukładane na samochodzie. No, tu widzimy jakiegoś dzielnego myśliwego i co najmniej 10 bocianów leżących też na samochodzie. No niestety patologii jest sporo, tych ptaków ginie mnóstwo w skali świata, to nie ma tak naprawdę zupełnego związku z myślistwem, bo tam nie ma regulacji tej populacji. To jest po prostu rabunek na przyrodzie zadany dla zabawy, dla prymitywnej rozrywki. Dr Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego ZOO. Dla ekosystemu jest to strata, zwłaszcza jeśli to ma charakter masowy, bo jeżeli gdzieś tam incydentalnie ktoś upoluje bociana po to, żeby go zjeść, bo ma głodne dziecko, to nie będzie to miało wpływu na nic. Natomiast jeżeli to jest masowe, ma charakter zabawy, no to może mieć wpływ na liczebność populacji lęgowej u nas. Polska jest wyjątkowa, dlatego że centrum populacji bociana białego jest w Polsce, mniej więcej na północnym wschodzie. I jakby to wyliczyć, ile tych bocianów jest, u nas jest około 50 tysięcy par, czyli 100 tysięcy osobników, plus młode, przeliczmy na parę, powiedzmy średnio, dwa z haczykiem, no ale możemy uznać, że trzy, bo część jest nielęgowa. To wyjdzie nam 250 tysięcy bocianów, które z Polski wylatuje, a cała populacja jest szacowana na milion, czyli można łatwo wyliczyć, że co czwarty bocian jest Polakiem. Bociany są u nas, gniazdują na naszych domach. Taki jest łatwo dostępny, można mu zabrać jaja, można zabrać dzieci, głód był, więc byłoby co zjeść. No ale tego ludzie nie robili, szanowali tego bociana jako rodzaj takiej świętości. Między innymi dlatego, że bocian był uznany za ptaka, który zjada wszelkie nieczyste stworzenia typu żaby, węże, jaszczurki, czyli całe to ochyctwo, więc to było jak najbardziej pozytywne. I dlatego funkcjonował obok ludzi, bo gdyby ludzie podbierali mu jaja czy dzieci, to ten bocian by tak blisko ludzi nie żył. Także jest to pewien fenomen, że tak ogromny, wspaniały, charyzmatyczny ptak żyje tak blisko ludzi. To w skali świata jest to coś wyjątkowego. Czasem myślę, co by stało się, gdyby bocian co nie niósł, przez pomyłkę wybrał inny dom, gdzieś daleko stąd zrobił zrzut. Myślałem, że pani nie zauważy, przejeżdżaliśmy i patrzy kątem oka, no siedzi. Myślę sobie, zobaczymy, jak facet jest nastawiony na bociany. Tutaj trzymamy właśnie bociany. Te wszystkie chore, kontuzjowane w to miejsce do nas tutaj trafiają. No i one tu są leczone, rehabilitowane, no i wypuszczane na wolność, o ile to jest możliwe. Ten ptak akurat nie mógł wrócić na wolność, bo ma tak nieszczęśliwie zrośnięte skrzydło i on prawdopodobnie już nigdy nie będzie latał. I tu przebywał całą zimę. Tu chodzi w towarzystwie kur zielononóżek, kur opatwianych. Mniej więcej trafia tutaj rocznie około 30 bocianów różnych, kontuzjowanych. Między innymi tam urazy, złamania skrzydeł, porażenia prądem. Większość tych porażonych prądem tak do około 5 dni po prostu odlatuje. Jak pan widzi, tam mamy takie gniazdo w głębi, takie niskie tutaj, zaraz za tym słupkiem. Widzi pan, mamy takie sytuacje, że gniazdo w czasie burzy spada. Dorosłe ptaki nie chcą już przyjąć młodych i podjąć karmienia, więc czasami zdarza się tak, że musimy zabrać je na takie gniazdo po to, żeby je dokarmić jeszcze te kilka dni. One normalnie z takiego gniazda odlatują na zimowiska. Tu nam się zaczyna trasa w ogóle. Szlak przyrodniczo-ekologiczny Doliną Lisca. Brzozów, Bociania Wioska. Jest opisane całe środowisko, pokazane zdjęcia. Ile na tym szlaku jest gniazd? Będzie około 80, a w tej miejscowości mamy 9 gniazd. I na wszystkich każdego roku są młode ptaki i obrączkujemy je. To piękne gniazdo jest miejscem, gdzie lęgnie się oprócz bociana kilkanaście gatunków drobnych ptaków. To jest taki klasyczny przykład. To bodajże 7 par mazurków, 4 pary wróbli, 2 pary szpaków. Gniazdo póki co jeszcze trzyma się dobrze. Każdego roku młode są tutaj obrączkowane. Jeden z młodych został w roku 2012 odczytany w Izraelu. Po 10 dniach od opuszczenia tutaj terenu lęgowego. Bardzo się cieszymy, bo to wiadomość powrotna już z tego samego roku, w którym obrączkowaliśmy. No to takie było dla nas bardzo niespotykane. Grupa Ekologiczna to organizacja pozarządowa o zasięgu krajowym. Naszym głównym gatunkiem, który się zajmujemy, to jest bocian biały. W roku 2013 udało nam się zobrączkować 334 bociany, to było najwięcej w Polsce. W roku 2014 planujemy zobrączkować 500. No ale nie tylko obrączkowanie, ale ochrona. Na przykład w ubiegłym tygodniu udało nam się zabezpieczyć 2 duże gniazda. Jedno było zlokalizowane na słupie energetycznym. Było bardzo ciężkie, powodowało przechylenie słupa, groziło wywróceniem. Przy pomocy wysięgnika rzuciliśmy większość tego gniazda, wyprostowaliśmy słup, no i teraz gniazdo jest gotowe do zasiedlenia. Drugie gniazdo wyścieliliśmy materiałem tak, żeby umożliwić bocianom zajęcie, no ale też zabezpieczamy, przycinając pędy zarastające dolot do gniazda, tak żeby mogły przede wszystkim dorosłe do niego wlecieć, a młode je opuścić. Od kilku lat prowadzimy rajd rowerowy szlakiem Bociani Gniazd. W roku 2014 będzie to już 11 rajd. Trasa wiedzie przez 3 gminy powiatu siedleckiego. Na niej znajdują się najciekawsze bocianie gniazda, przy których się zatrzymujemy, opowiadamy o tym, jak ważny jest dla nas bocian, dlaczego go chronimy, też mówimy o roli terenów podmokłych. To wszystko jest taka całoroczna działalność, która jest prowadzona przy pomocy grupy kilkudziesięciu już wolontariuszy. Mamy nadzieję, że to będzie się ta działalność szerzej rozwijała. Od jakiegoś czasu zastanawiamy się, w jaki sposób można te nasze bociany chronić szerzej, nie tylko u nas w Polsce, ale też na przykład w Libanie, gdzie są strzelane i giną. My tutaj chronimy, ponosimy wielkie nakłady finansowe i wykorzystujemy zasoby ludzkie po to, żeby je chronić, a tam niestety te nasze wysiłki są niweczone. No i w związku z tym w roku 2012 już przygotowaliśmy taką petycję, która została przekazana do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do naszych ambasad, w której wyrażamy swój niepokój związany z tym, że no, tam się strzela do ptaków i prosimy o podjęcie próby rozwiązania tego problemu. No, w tym roku wspólnie z ambasadą polską w Libanie przygotowaliśmy nasze materiały wydawnicze. Jednym z nich jest taka ulotka edukacyjna, w której pokazujemy, jak ważny jest dla nas bocian. No i ta ulotka została przekazana do naszej ambasady. Dziś wiemy, że została ona przetłumaczona już na język arabski i tam jest dystrybuowana. Dostaliśmy informację, że trafiła właśnie do 48 szkół, do uczelni. No mamy nadzieję, że to też w jakiś sposób przyczyni się do powstrzymania tego niepokojącego zjawiska. Ulotka edukacyjna jest jednym z elementów, a drugim jest film, który też w tych dniach, no, przy udziale Polskiej Agencji Prasowej powstał. Wysłany został ten film w 2 wersjach językowych, no, w wersji polskiej i angielskiej, z komentarzami łatwymi do przetłumaczenia. Mamy zapewnienie też z ambasady, że zostanie on tam przetłumaczony i przekazany właśnie w szkołach. Zobaczymy, jak duży będzie zasięg tego projektu i czy to zadziała. Mamy nadzieję, że to wszystko, co my tutaj robimy dla bocianów w Polsce, zostanie zauważone i ktoś się zastanowi, że nie można tych naszych wielkich wysiłków niweczyć. Tak miał się kończyć ten reportaż, ale... Wczoraj otrzymaliśmy informację właśnie od pana ambasadora, że miał bardzo dobre spotkanie z ministrem środowiska Libanu, Mohamedem Mahouk. Jednym z głównych tematów rozmowy była sprawa ptaków migrujących nad Libanem, a zwłaszcza ratowania bocianów. Pan ambasador tam zaprezentował tę ulotkę informacyjną naszą w języku arabskim i plakat zachęcający do ochrony bocianów, także film. A po spotkaniu przesłał zdjęcia bocianów zabitych na terenie Libanu. Pan minister poinformował, że 7 kwietnia, czyli dosłownie kilka dni temu, nowy rząd Libanu przyjął dekret ustanawiający Służbę Ochrony Przyrody. To nas bardzo cieszy, bo ta decyzja otwiera drogę do stworzenia wyspecjalizowanej służby pilnującej respektowania obowiązującego w Libanie od 2004 roku prawa. No i zobaczymy, mamy nadzieję, że ta policja będzie skuteczna, przynajmniej będzie takim straszakiem trochę na kłusowników, którzy do tych naszych bocianów strzelają i to troszkę powstrzyma to wszystko, co się dzieje. z tonu tych wypowiedzi, które tutaj dostajemy, wynika, że pan minister jest zaangażowany i będzie naszym sprzymierzeńcem. To właśnie cieszy, że jednak no, taka mała iskra, która gdzieś tutaj się zapaliła, tam daleko może gdzieś przynosić efekty i to bardzo wymierne, ale tu no, chcę bardzo podkreślić zaangażowanie pana ambasadora Wojciecha Bożka i to dzięki niemu to wszystko tam się dzieje na miejscu. Jestem pełen dobrych myśli, to wspaniała informacja, ona jest świeżutka, bo przyszła no, dosłownie 11 kwietnia. Bardzo się cieszymy tu wszyscy. Był to reportaż Jakuba Tarki pod tytułem Nie strzelać. Minęła 18.30. Trójce, skrót wiadomości. Małgorzata Maliborska. Ukraiński kontrwywiad przechwycił rozmowy mające świadczyć, że Rosjanie przygotowują prowokacje, w wyniku których może zginąć nawet 200 osób. To miałby być pretekst do wprowadzenia na Ukrainę rosyjskich wojsk. Według szefa ukraińskiego Departamentu Kontrwywiadu Służby Bezpieczeństwa Witalija Najdy, Rosja chce, by na Ukrainie polała się krew. Najda oświadczył także, że GRU kieruje działaniami prorosyjskich separatystów okupujących budynki państwowe w obwodach donieckim i ługańskim. Jest już unijny plan wprowadzenia sankcji gospodarczych wobec Rosji, ale do zgody jeszcze daleko. Polskie Radio dowiedziało się, że Komisja Europejska zaproponowała na spotkaniu unijnych ambasadorów trzystopniowe podejście. Wiele państw czeka jednak na razie na wynik jutrzejszych czterostronnych negocjacji w Genewie z udziałem przedstawicieli Unii, Stanów Zjednoczonych, Rosji i Ukrainy. Zaproponowane trzystopniowe podejście przewiduje wprowadzenie sankcji od najlżejszych do najcięższych. Ta pierwsza, słaba kategoria, to restrykcje dotyczące handlu produktami luksusowymi. Drugi etap sankcji to zablokowanie importu z Rosji stali i diamentów. Natomiast trzeci i ostatni to embargo na import gazu i ropy z Rosji oraz na dostawę broni do tego kraju. Wraz z prezentacją raportu zaczęły się konsultacje krajów członkowskich, ale do decyzji w sprawie sankcji gospodarczych jest daleko. Czekamy na to, co wydarzy się w Genewie. Wiele krajów przed tymi negocjacjami nie chce drażnić Moskwy, powiedział Polskiemu Radiu jeden z unijnych dyplomatów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prawie 170 polskich miast włączyło się tym razem w akcję Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem Historia Misia. Dziś na ich ulicach rozdawano pluszowe misie opatrzone hasłem Nie bij mnie, kochaj mnie. Wszystko po to, by zwrócić uwagę na problem przemocy domowej, bo statystyki są wciąż przerażające, alarmuje szef Fundacji Jurek Owsiak. 20 tysięcy zdarzeń z użyciem przemocy siły słownej, fizycznej. To jest to ogromna przemoc, która ma miejsce w 40-milionowym kraju. Do akcji przyłączyli się ochotnicy m.in. w Strykowie, w Ciechanowie, Gorzowie Wielkopolskim czy Włocławku. Tyle w skrócie. Serwis Trójki o 19.00. Zapraszamy. Od piątku ma być słonecznie i ciepło. Na razie jeszcze w nocy bardzo zimno. Temperatura spadnie do minus 4 stopni na Suwalszczyźnie. Najcieplej nad morzem i na południowym wschodzie. Tam w nocy plus 2 stopnie. Jutro więcej słońca niż chmur, ale wysoko w górach może jeszcze padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura jeszcze bez większych zmian. Jutro od 10 do 13-14 stopni. Trójka. Program trzeci. Song to make you smile. Love's a thing which makes your life worthwhile. And when you found out what you need, the bitter things that taste so sweet. Funny how never all the stars. When only people in love are passing me by, well, it seems to be better. Cause for people in love, everything is so bright, feeling lasts forever. When you found that love is not for you. Dreams of love will never do. Somebody waits here for your touch. One day a pass will surely match. And then you leave your tears behind. When only people in love are passing me by, well, it seems to be better. Cause for people in love, everything feeling so bright, feeling lasts forever. I look into your eyes. When only people in love are passing me by, well, it seems to be better. Because for people in love, everything is so bright, feeling lasts forever. When only people in love are passing me by, well, it seems to be better. Because for people in love, everything is so bright, feeling lasts forever. Wilson Square. Tu trójka za 24 minuty 19. Zapraszamy do trójki. Mniej wiernych i powołań, ale więcej biskupów, kardynałów, organizacji i katolickich szkół. Polski Kościół podsumował ostatnie dwie dekady swojej działalności. Co prawda większość Polaków deklaruje przynależność do Kościoła katolickiego, jednak w ciągu minionych 20 lat znacznie zmalała liczba osób praktykujących. Mimo to Polska wciąż jest jednym z najbardziej katolickich krajów w Europie, mówi dr Piotr Łysoń z Głównego Urzędu Statystycznego. Na świecie 1/6 osób to są katolicy. W Europie jest to niemal 40%. Polska na tle Europy należy do krajów o najwyższym odsetku katolików. Dane pokazują, że liczba udzielanych chrztu w Polsce jest dość stabilna. Ksiądz Wojciech Sadłoń z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. I niemal pokrywa się z liczbą osób rodzących się na przestrzeni ostatnich 20 lat. Kolejnym wskaźnikiem religijności jest deklaracja wiary. Wyraźnie obserwujemy w ciągu 20 ostatnich lat zmianę stosunku Polaków do wiary. Wzrasta z jednej strony liczba osób głęboko wierzących, z drugiej strony wzrasta liczba osób obojętnych, niewierzących i niezdecydowanych. Maleje liczba osób praktykujących. Jeżeli jestem osobą niewierzącą, to polanie wodą, a do tego z punktu widzenia osoby niewierzącej sprowadza się chrzest i nic nie znaczy. Tomasz Terlikowski, redaktor naczelny portalu fronda.pl. Więc to oznacza, że jestem kompletnie nieracjonalny albo jestem kompletnym konformistą, który nie ma odwagi powiedzieć rodzinie, jestem osobą niewierzącą. W wynikach spisu z roku 2011 po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat zadano pytanie o wyznanie. Spośród niemal 92% odpowiadających na to pytanie, 96% przyznało się do bycia katolikami. Około 1,5% określiło się jako osoby związane z innym wyznaniem, a około 2,5% były to osoby, które określiły się jako bezwyznaniowe. A takie współczesne wyzwania, no, związane również z postępem cywilizacyjnym, myślę tutaj m.in. o in vitro, czy też Kościół musiał się zmienić przez te 20 lat, żeby trochę inaczej o tych sprawach mówić? Kościół przede wszystkim musiał wobec tych spraw rozeznać daną sytuację. Biskup Wojciech Polak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Przypominam, że jeżeli chodzi chociażby o in vitro, to Stolica Apostolska musiała najpierw bazować również na poznaniu tego, z czym mamy do czynienia i od strony technicznej, i od strony medycznej, i od strony ludzkiej, i od strony wreszcie oceny moralnej. Te nowe wyzwania stawiają przed Kościołem zawsze konieczność też takiej odpowiedzi na współczesne problemy, najpierw je poznając. Nie ma nowych licznych powołań kapłańskich, dlatego że straciliśmy ducha ofiary. Żeby zostać księdzem czy zakonnicą, trzeba z czegoś zrezygnować. My jesteśmy wychowani w duchu konsumpcji i hedonizmu. Rezygnacja z czegokolwiek wydaje nam się czymś przesadzonym. Podobnie jest z religijnością. No, praktykowanie to jest coś, co trzeba robić. Z czegoś trzeba zrezygnować. Jakieś decyzje trzeba podjąć. A nasze społeczeństwo jest nauczone, że jedyne, dlaczego warto się poświęcić, to jest konsumpcja. Częściowo spadek powołań tłumaczy przechodzący wyż demograficzny. Częściowo prawdopodobnie też wpływa na to migracja Polaków, zagraniczne migracje Polaków. Niektórzy wskazują również badacze na, oczywiście na oddziaływanie Jana Pawła II, ale to wszystko już pozostaje w sferze hipotez. Odpowiedzią jest ewangelizacja. Tylko ewangelizacja, czyli tylko głoszenie wiary i otwieranie ludzkich serc na Pana Boga powoduje, czy może spowodować w konsekwencji także żywe uczestnictwo, które tutaj w statystykach odnajdujemy, w takich czy innych praktykach religijnych. W ciągu ostatnich 20 lat polski Kościół uzyskał również nowych świętych. Od 91 roku papieże beatyfikowali lub kanonizowali ponad 170 Polaków, a o dwudziestolecie zmian pytał Mariusz Krzemiński. A już za chwilę w Trójce Wiktor Legowicz i ekonomia, dziś między innymi o biznesie, który znosi złote jaja, tyle że te złote jaja są znoszone w nieludzkich warunkach. Rzecz o drobiarstwie. Często twe oczy miast wiosennie zielenią, są takie zimne i dziwne. W chorych rozmowach oczy patrzą gdzie indziej, patrzą tylko gdzie by się schować. Kiedy spotkamy spotkam ciebie na śmierci zakrętach. Jeszcze raz to tylko tobie powiem. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Jak ty. Program trzeci, za kwadransy 19. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. I przypominam dobrą wiadomość, mianowicie gospodarka się rozkręca, rosną płace i zatrudnienie. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach w marcu było wyższe o 0,5% niż rok wcześniej, a wynagrodzenia wzrosło 4,8%. I to zapewne wpłynie na poprawę skłonności gospodarstw domowych do konsumpcji, a tym samym na dynamikę spożycia indywidualnego, a w konsekwencji na wzrost PKB. I tak uważa główna ekonomistka Lewiatana, dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. Proszę Państwa, byle tak dalej. A teraz o ochronie naszych danych osobowych, a w drugiej części o biznesie, który znosi złote jaja. Tak trochę świątecznie. A zatem, jak przedsiębiorcy powinni chronić informacje i dane osobowe przed utratą? Nasi goście, pan Marek Bugała, dyrektor handlowy firmy Iron Mountain, która zleciła przeprowadzenie badania na ten temat, oraz pan Tomasz Bejm, partner w kancelarii PwC, która badania wykonała. Witam serdecznie. Dobry wieczór panom. Dzień dobry. Tam. Dobry wieczór. Polityka właściwego przechowywania danych osobowych w firmach pozostawia wiele do życzenia. Mówimy o tym od lat. Zmienia się na lepsze? Sytuacja zmienia się na lepsze oczywiście. My prowadzimy takie badanie. Ale problemy są cały czas. Jak najbardziej. Prowadzimy badanie już trzeci rok i widać trend wzrostowy. Za to to badanie wskazuje, że jesteśmy mniej więcej w połowie drogi, jeśli chodzi o budowanie świadomości, o kreowanie zasad, które powinny być w organizacjach wdrożone i monitorowanie, że zasady, które wprowadziliśmy, działają. Dobrze, co konkretnie ujawnia raport? Jednym z elementów ujawnianych przez raport jest to, że świadomość, tak jak pan przedmówca, rośnie, natomiast brakuje trochę wiedzy, jak wykonywać pewne działania. To jest pierwszy element. Drugi element, ta wiedza jest niezbędna w trzech podstawowych elementach. Pierwsze myślenie jest to myślenie strategiczne o tym w ogóle, że takie problemy pojawiają się w firmach. Drugim myśleniem jest to, jak wyedukować, jak przygotować ludzi do tego typu działań. Ostatnim elementem zaś jest technologia oraz możliwości techniczne ochrony tych danych, w jaki sposób i w jakimi metodami można te dane zabezpieczać. Dobrze, co konkretnie w takim razie ten raport ujawnia a propos polskich firm? Raport bada zachowania rynku europejskiego dla firm małych i średnich. Teraz firmy małe i średnie na zachodzie są mniej więcej skali dużych firm w Polsce. Mhm. I raport mówi o tym, że trzeba przygotować się do ochrony informacji, nie tylko danych osobowych, ale również informacji gospodarczej, informacji technologicznej. I najlepszą metodą tego, żeby podnieść poziom ochrony, jest edukacja własnych pracowników, zaangażowanie ich do tego, żeby rozumieli, jaką informację przetwarzają, dlaczego trzeba chronić, i dlaczego, prawda, trzeba ją chronić. Dobrze, jakie mogą być konsekwencje? No, konsekwencje dla firmy, prawda, chociażby finansowe. Konsekwencje potrafią być tragiczne w takim znaczeniu, że są firmy, których utrata danych, na przykład o partnerach handlowych, o kontrahentach czy o cenach, powoduje, że firmy plajtują. Mhm. Są również takie zdarzenia, które wydają się być absolutnie kluczowe dla wielkich globalnych koncernów. Mamy tu na myśli na przykład zdarzenie z zeszłego roku, w którym firma Sony straciła 100 milionów rekordów o klientach, którzy używają PlayStation. To niesamowite. Firmie to nie zagroziło, Znaczy nie widzimy implikacji takich, w których firma Sony zniknęłaby z powierzchni ziemi. Ale klientom? Ale niestety klienci to odczuwają i tracą zaufanie. Dobrze, a polski przykład? W Polsce nie prowadziliśmy takich badań dokładnie, natomiast jeśli chodzi o mniejsze i średnie przedsiębiorstwa, koszty każdorazowej utraty danych i tych danych, tak jak przedmówca powiedział, mogą być to koszty utraty danych osobowych lub danych dla biznesu, przepraszam, stanowią nawet kwotę około 400 do 800 tysięcy funtów, co łatwo przeliczyć, że jest to kwota powyżej 2 milionów złotych za każdorazową utratę jakichś poufnych informacji dla przedsiębiorstwa. I te poufne informacje przede wszystkim powinny być chronione przez ludzi. Technologia już jest na miejscu. W większości firm już technicznie chronimy te dane. Już są systemy, które uniemożliwiają takie hakerskie zapory, firewalle lub też inne rozwiązania, które technicznie uniemożliwiają dostęp do danych zawartych na serwerach czy na urządzeniach przechowujących, przetwarzających informacje. Natomiast tym najsłabszym punktem, najsłabszym ogniwem w ochronie danych osobowych, który generuje ten największe ryzyko, są ludzie. Dokładnie. I jak z tym walczyć? To, co powiedział przedmówca, edukować, edukować, jeszcze raz edukować, a przede wszystkim uświadamiać, które informacje dla każdej firmy są krytyczne. Dla jednej firmy może to być ochrona danych osobowych, nie wiem, czy to bank, ochrona danych, informacji o swoich klientach. Dla innej firmy, firmy technologicznej, mogą to być patenty, mogą to być informacje, jak wytwarzać produkty. Dla firmy zajmującej się chociażby na rynku medycznym, czyli firmy szpitala, instytucji medycznej, są to dane dotyczące pacjentów, prawda? Dane chorobowe, dane dotyczące badaniach, wynikach tych badań, to są te najbardziej kluczowe informacje. Póki pracownicy nie będą świadomi, jak te informacje są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, z punktu widzenia biznesu firmy. Jak mogą być wykorzystane, prawda? I jak mogą być dokładnie, jak mogą być wykorzystane na niekorzyść przedsiębiorcy, a zwłaszcza na niekorzyść przede wszystkim kontrahentów, czyli tych klientów firmy. I jak to grozi wizerunkowo, też utraci wizerunku, co jest głównym tak naprawdę zadziwiające. Jest to główny obszar w badaniu, na który przedsiębiorcy wskazują, że należy zwracać uwagę. To znaczy, boją się utraty wizerunku, a nie boją się implikacji, co ciekawe, prawnych, które temu towarzyszą, a są one ogromne. Dobrze, na zakończenie wrócę do pierwszego swojego pytania. Od lat o tym mówimy, istnieje główny urząd od tych spraw. No i co? Wiele się zmieniło na lepsze. Już ta świadomość jest większa, już widać, że po kolejnych badaniach ona urosła prawie dwukrotnie, już przekroczyła praktycznie ten środek, medianę, jeśli chodzi o informacje. I to jest bardzo pozytywna informacja z tego badania. Natomiast w dalszym ciągu widać, że bez odpowiedniej edukacji i bez odpowiednich procedur wewnątrz firm, jak chronić te dane osobowe, będą one w dalszym ciągu zagrożone. I panowie, edukujcie. Edukujemy i będziemy oczywiście edukować. My też, jako radio. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli pan Marek Bugała i pan Tomasz Bejmi. Dziękuję bardzo panu. Dziękuję pięknie. Branża drobiarska w Polsce i na świecie rozwija się znakomicie. Krzysztof Masiok, Klub Liderów Samorządowych, naszym gościem. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Zwłaszcza teraz hodowcy przed świętami mają takie swoje żniwa, prawda? No, święta wielkanocne są nieodłącznie związane z jajkami, w związku z tym w chwili obecnej... A za jajkami idą kurczaki. A za jajkami idą kurczaki, oczywiście. Poza tym to, co chyba jest istotne, odnotujemy w Polsce stałą zmianę naszych upodobań, czy jak tak sięgniemy pamięcią wstecz... Co pan ma na myśli? No, mam na myśli moje urodziny, które obchodziłem wczoraj. I pamiętam, jak kiedy się urodziłem, jedne z tych pierwszych świąt do lutego, ile sięgam pięcią wstecz, to ten drób na tych stołach tak gościł sobie bardzo nieśmiało. Przede wszystkim byliśmy przyzwyczajeni do wieprzowiny. Wieprzowina to była ta, można powiedzieć, nasze mięso narodowe. Natomiast później dopiero gdzieś ten drób zaczął gościć. Dzisiaj chyba mało kto wie o tym, że w spożyciu drobiu wyprzedziliśmy tą średnią europejską. I absolutnie jesteśmy... Jesteśmy potentatem, jesteśmy prawda? Potentatem. Jesteśmy potentatem. To lubimy, trzeba bardzo mocno powiedzieć. Tak, lubimy mięso drobiowe. To już nie jest to, co kiedyś, że wybieraliśmy to... To jest musł, bo też i było tanie. Natomiast w chwili obecnej idziemy śmiało, kupujemy fajnie te przetwory, które są naprawdę znakomite, które nas kuszą. I dzięki temu ta branża odnotowuje stały wzrost... No właśnie, ile eksportujemy w tej chwili? około 400, blisko już pół miliona tysięcy ton. Mhm. I do jakich krajów przede wszystkim? No praktycznie nasza branża już jest w tej chwili obecna doskonale w Europie, w Azji. Jesteśmy tam uznanym, cenionym dostawcą i producentem. Dobrze, czy hodowla kurcząt jest opłacalna? Ja myślę, że tak. Pamięta pan, były lata, kiedy hodowcy bardzo narzekali. Znaczy hodowcy... Zawsze narzekają. Zawsze narzekają. To jest taka nasza chyba tradycja. Natomiast gdyby to się nie opłacało, to nie inwestowalibyśmy takich środków w rozwój. Oczywiście to też musiało trwać, zanim te nasze fermy dostosowały się do standardów europejskich, zanim uległo to wszystko zmianie. No właśnie, przepraszam bardzo, przypomnę tę całą historię z klatkami, prawda? Kiedy Unia Europejska nakazała odpowiednie rozmiary tych klatek, też awantura była na całego. No, ale są to konsekwencje. Weszliśmy do pewnego poziomu europejskiego. A tu już nie ma problemu z klatkami. Hodowcy pogodzili się. Nie tylko, że się pogodzili, ale nasze fermy należą do absolutnie najnowocześniejszych w Europie, głównie za sprawą tego, że w ostatnich latach, to też chyba jest ten element lekko zapomniany, ta branża naprawdę dokonała olbrzymich inwestycji. Przede wszystkim w tą standaryzację. To nie jest to, co się gdzieś tam wydaje, że te kury się gniotą, że to się odbywa w warunkach skandalicznych. To jest kłamstwo. My naprawdę możemy dzisiaj być pewnym wyznacznikiem standardu w Europie. I hodowcom nic nie grozi w najbliższej przyszłości? Na pewno nie. Na pewno też nie grozi, żeby przyszły na skóry, które mogłyby później spowodować... No właśnie. Nie, to jest wykluczone. To jest wykluczone. Dobrze, a co z jajkami w takim razie? No musimy o tym powiedzieć przed świętami. No musimy powiedzieć, ale niestety w przeciwieństwie do spożycia tego mięsa drobiowego, jeżeli chodzi o nasze spożycie jaj, no tutaj nie jest tak wesoło, to spożycie spada. To jest chyba też jakaś troska o zdrowie, o ten cholesterol, który się gdzieś tam kąpie w tych jajkach. W związku z tym spadliśmy poniżej już tam tej liczby 200 na rok. Natomiast no, oczywiście teraz są święta, w związku z tym teraz jest, można powiedzieć, złota hossa, ale ja nie wiem, czy się cieszyć, czy się smucić. Chyba z jednej strony się należy cieszyć, że te jajka również sprzedajemy, że eksportujemy. Natomiast to, że spożycie spada, chyba dobrze, troszeczkę, z uwagi na nasze zdrowie, natomiast niedobrze z uwagi na interesy producentów. Natomiast niewątpliwie ta branża jest w naszym portfelu również bardzo, bardzo istotna. Dobrze, proszę pana, na zakończenie powiedzmy, co będzie z naszą wieprzowiną? No, raczej patrzę na to pesymistycznie. Są to konsekwencje naszego zaangażowania się w kryzys ukraiński. Wydaje mi się, że Rosja w sposób bezwzględny stosuje pewne zasady blokady. Wszyscy raczej wątpimy w to, żeby te zwierzęta, które miały być niby te dziki zarażone, żeby one były rzeczywiście u nas. Wielu uważa, że jest to wszystko na potrzeby przede wszystkim stworzenia tej blokady. Nie myślę, żeby to uległo zmianie. Nacisk europejski według mnie okaże się nieskuteczny. Nie grozi nam jakieś embargo? Czy grozi nam embargo? Wydaje mi się, że... Pytam się, przepraszam, a propos w tym kontekście, a propos kurcząt. Wydaje mi się, że nie. Że nie. I bardzo bym życzył sobie tego, aby nie. No. Czyli hodowcy mogą być spokojni. Kury. Ja myślę, że nasze kurki mogą na razie być bardzo spokojne. Tak. Natomiast niestety hodowcy wieprzowiny będą ponosić straty. Będą ponosić straty, tym bardziej, że widząc zaangażowanie Rosjan w to. Chociaż ja tutaj dostrzegam jeszcze jedną rzecz, która jest wszystkim niedobra. To, że my nie tylko nie mamy zakaz eksportu do Rosji, ale również na Ukrainę. No tak. Dziękuję bardzo. Gościem naszym był pan Krzysztof Masiuk i dziękuję bardzo Wiktor Legowicz. Bardzo ważny projekt.